السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, leo katika kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na aya katika suratu Ghafir aya ya 60. Qala Allahu azza wa jal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa qala rabbukum, amesema Allah Azza wa Jal, yani asema Mwenyezi Mungu kuambieni nyinyi watu, ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitawaitikia. Kwa tafsiri zote zilizokuja kwamba niabuduni mimi nitawasamehe, nitawaitikia, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kueleza maana ya ibada alisema addu'a huwa al-ibada, huko kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndio ibada. Kisha mtume akasoma aya hii, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, kwamba niombeni mimi na mimi nitawaitikia. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, kwamba wale wanaofanya kibri na kuacha kuniomba mimi. An ibadati, wanazuoni wasema imekuja tafsiri yake an duai, alladhina yastakbiruna an duai, wale wanaofanya kibri, wanaoona kwamba hili la kumuomba Mungu ni jambo zito kwao na kulipa mgongo, wakaliona kwamba haliendani na vile walivyo wao kwa kibri. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kibri na kuniomba mimi na kuniabudu mimi, sayadkhuluna jahannama dakhirin, hao wataingia katika moto wa jahannam wakiwa duni watwevu wadogo kabisa. Ndugu zangu, tumekusudia kuitafsiri aya hii kuwapa moyo tukiwa kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni katika kumi ambalo au siku ambazo tutakiwa tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna sisi silaha tunaoimiliki, tunaweza kuitumia wakati wowote, saa yoyote, kwenye hali yoyote kama dua. Hii ndio silaha yetu sisi waumini, kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapotaka kutatuliwa matatizo yetu, tunapotaka kutimiziwa haja zetu, tunapotaka kuongozwa, tunapokuwa na hofu, tukataka kulindwa naye Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunapokuwa na maradhi, tukataka kuponywa na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanapotufika majanga tukataka tuondoshewe na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi hatuna sisi njia nyingine ila ni kutumia silaha hii ya dua, kumuomba yeye Allah Azza wa Jalla na kumtakasia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bila shaka hiyo ni ahadi Mungu amechukua. Wa qala rabbukum ud'uni, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema Jalla Jalalu, niombeeni na mimi nitawaitikia. Astajib lakum, na mimi nitawaitikia. Sasa tusipoitikiwa ndugu zangu, ni kwa sababu sisi hatujamuomba Allah Jalla Jalalu. Na kwa kuwa tuko katika siku takatifu ndugu zangu, yataka tukithirishe dua. Kama vile tunavyoona majanga yalivyotuzunguka, basi tumuombeni Mwenyezi Mungu. Tuamkeni usiku. Tulieni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee majanga haya tulionayo. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.